بلکہ قیامت کے دن ملائکہ مسلط کریں گے عذاب کے لیے، عذاب کے لیے فرشتے مسلط ہوں گے، قیامت بھی واقع ہوگی اور عذاب کے لیے فرشتے بھی مقرر ہوں گے۔ یہ والناشیات غرقہ، یہ تھوڑی سی آیات مشکل ہے، ان کو اچھی طرح سمجھ لو، آگے آسان ہے۔ والناشیات غرقہ قسم ہے ان فرشتوں کی، والناشیات قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں روح غرقن، روح کافر کی سختی کے ساتھ، والناشیات نشتہ، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں۔ یار اس کو صحیح کرو، جب بند ہے کیا مصیبت ہے، ہاں یہ ابھی سے جو گلا اتنا کاٹ رہا ہے تو وہ، ہاں بھائی بدناشتے نشتہ، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں نشتن آسانی کے ساتھ، بسابحات، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو چلنے والے ہیں ارواح کو لے کر سبحن تیر کر، بسابقات سب کا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے ہیں سبکن دوڑ کر، بل مدبرات امرا، بس قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرنے والے ہیں امر الہی کی، بل مدبرات امرا، امر الہی کی، یوم جس دن تر جو پر راجفا، کانپے گی کانپنے والی، تتبا اوہا پیچھے لگے گی اس کے، ہر راج با پیچھے آنے والی، اچھا ہر راج با پیچھے آنے والی، قلوب یوم اذن، کتنے دل ہوں گے یوم اذن اس دن، باج با دھڑکنے والے، اب سارو ہا خاشیا آنکھیں ہوں گی ان کی خاشیا نیچے ہونے والی شرمندگی کے مارے، یقولون، یہاں پر یہ شروع کے اندر والناشیات غرقہ، وہ فرشتے گواہ جو کافروں کی روحوں کو کھینچ کے نکالتے ہیں، غرقہ کھینچ کر سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، کافر کی موت کا منظر بیان کیا گیا، اور والناشیات، ناشیات کا معنی ہوتا ہے نزا کا معنی کھینچنا، اور غرقن کا معنی سختی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ، تو کافر پر جب موت آتی ہے تو فرشتے اس کے وجود میں ڈوب کر اس کی روح کو اتنی سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں، اتنی مضبوطی کے ساتھ کھینچتے ہیں کہ اس کی بعض مفسرین نے تعبیر کی جیسے لوہے کی ایک سیخ ہو اور اس سیخ وہ کسی روئی کے گالے جو پانی والے ہیں ان گالوں کے اندر وہ لوہے کی سیخ گری ہوئی ہو اور کوئی زور دار آدمی اس لوہے کی سیخ کو اس گیلی روئی کے گالوں کے اندر سے اس کو کھینچتا ہے، اس طرح آ کر وہ فرشتے روح کو کھینچتے ہیں اور کھینچ کر لے کر جاتے ہیں۔ اور دوسرا والناشیات غرقہ، جیسے آپ دیکھیں پرندہ ہو پنجرے میں اور اس پر باہر سے کوئی چیز حملہ کرے وہ پنجرے کے ساتھ لگتا ہے باہر نہیں نکلتا، وہ اس کو پکڑ کے کھینچ کے باہر لایا جاتا ہے، اس طرح جب فرشتوں کو دیکھے گی کافر کی روح وہ اس پنجرہ وجود میں بھاگے گی، وہاں پر چمٹے گی اور فرشتے پوری زور کے ساتھ اس کو باہر کھینچیں گے، اس سختی موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ والناشیات نشتہ، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومن کی جان نکالتے ہیں جو بند کھولتے ہیں بند کھولنا ہے ناشتار کی دو تعبیریں ہیں ایک تو اونٹ کا پاؤں بندھا ہوا ہو اور اس کو کھول دیا جائے تو ناشتہ قلم بولتے عربی والے اور دوسرا مشک کا منہ بند ہو مشک کا منہ بند ہو مشک پانی بازی اس کا منہ کھول دیا جائے اس کو بھی کیا کہتے ہیں نشت اور ہوتا یہ ہے جب فرشتے مومن کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں وہ جنت کے حریر اور جنت کے ریشم کے وہ کفن لے کے آتے ہیں اور جنت کی خوشبویاں ساتھ لاتے ہیں چنانچہ اس وقت جب روح دیکھتی ہے ان فرشتوں کو وہ جلدی جلدی باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کی روح نکالنے کا صرف اتنی ترتیب ہوتی ہے جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے تو پانی آرام سے باہر آ جاتا ہے یا اونٹ کا پاؤں کھول دیا جائے وہ آزاد ہو جاتا ہے اسی طرح مومن کی روح آسانی کے ساتھ نکلتی ہے اور بڑے آرام کے ساتھ نکلتی ہے ناشتہ نشتہ بستا بے ہاتھ سبا اصل میں کہتے ہیں پانی کے اوپر تیرنا لیکن جہاں مراد ہے وہاں فرشتے روح نکال کے جلدی لے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف بستا بے ہاتھ اور وہ ان فرشتوں کی قسم جو ارواح کو لے کر تیرتے ہیں آسمانوں کی طرف بھاگتے ہیں آسمانوں پر روحیں لے کر روحیں نکلتی ہیں موت کے وقت کے لیے نکلتی یہ سب ہن بس سات ایک سب کا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے ہیں سب کن دوڑ کر وہ روحوں کا انتظام کرنے والے ان کو اوپر لے جانے والے بل مدبرات امرہ اور قسم ہے ان فرشتوں کی امرہ ہیں فرشتوں کی جو تدبیر کرنے والے ہیں امر الہی کی یہاں پر ایک بات ہے کہ متبرات امرہ سابی وغیرہ میں جس سے مراد ارواح لے لیجیے اور راضی میں بھی جس سے مراد ارواح لے لیجیے کہ ارواح بھی متبرہ ہوتی ہے اس پر بات ہے لیکن جب تک لاؤڈ سپیکر مرتد ہے تجھے بات نہیں ہو سکتی ہاں بل متبرات امرہ اب مانا سادہ سا دیکھو کہ وہ فرشتے جو انتظام کرنے والے ہیں تدبیر کرنے والے ہیں امر الہی کی یوم تر جو پر راجے تھا ویسے ایک بات ہے یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے بڑا مستقل ویزا یہ پہلے دن کا خراب تھا آخر تک انشاءاللہ رہے گا اس بات میں یہ بہت مستقل ہے آپ میں مستقل مزاجی نہیں ہے آپ کبھی ٹھیک ہوتے ہیں کبھی غلط اور یہ پہلے دن کا غلط مسلسل آ رہا ہے ہاں بھی یوم تر جو پر راجے پا جس دن کانپے گی کانپنے والی اور پیچھے آئے گی اس کے ار راجے پا پیچھے آنے والی یہ تخویف اخروی ہے کانپے گی کانپنے والی نفخہ اولا ہوگا پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا زمین سے زلزلہ آئے گا تصبہ سے مراد نفخہ ثانیہ اس کے پیچھے آنے والا اور راجے پا پیچھے لگنے والی دوسرا نفخہ جس سے سارے انسان زندہ ہو جائیں گے قلوب کتنے دل ہوں گے یوم اذن واجبا اس دن دھڑکنے والے ابصارہا خاشیا اور آنکھیں ہوں گی نیچی ہونے والی شرمندگی کی وجہ سے یقولون کہتے ہیں کیا ہم لوٹائے جائیں گے فی الحال تیرا الٹے پاؤں اذا کنا عظاما جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں ناخیرا کھوکھلی وہ سیدھا ہڈیاں پھر ہم کو زندہ کیا جائے گا قالوا کہا انہوں نے تلک اذن کرۃ خاسرہ یہ تو اس وقت کرۃ یہ کرا ہوگا یعنی موقع ہوگا خاسرۃ نقصان والا یہ تو بڑی نقصان کی بات ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, سوائے اس کے نہیں کہ یہ ڈانٹنا ہے, ایک ہی دفعہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, بس ہوں گے وہ کھلی زمین پر میدان میں, ایک ہی دفعہ جب سور کی آواز لگے گی تو سارے میدان میں جمع ہو جائیں گے. حل عطا کا حدیث و موسیٰ, کیا آئی تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی, اذ نادا ہو ربہو, جب بلایا ان کو ان کے رب نے, بالواد المقدس طوا, وادی مقدس یعنی طوا میں, اذهب الى فرعون, جا طرف فرعون کے, انہو طغا, بے شک اس فرعون نے طغا سرکشی کی ہے, حد سے نکل چکا ہے, علی الخالق کے بھی شرک, خالق کے اوپر سرکشی کی, شرک کر کے, بل کفر علی المخلوق کے, مخلوق پر بھی ظلم کرتا ہے. فکل, بس کہہ اس کو, حل لگا الا ان تزکا, کیا ہے تیرے لیے یہ کہ تو پاک ہو, وَأَهْدِيَا کا, اور رانمائی کروں تیری, الا ربے کا, تیرے رب کی طرف, فتخشا, بس تو ڈر جائے, بس دکھائی اس کو نشانی الکبرا, بہت بڑی, فکذبا, بس جھٹلایا اس نے, بہسا, اور نافرمانی کی اللہ کی, ثم ادبرا, پھر پیٹ پھیری, یسہا, کوشش کرنے لگا, پھر اس نے ادبرا, پیٹ دی, کوشش کرنے لگا, حضرت موسیٰ کے خلاف, بہشارا, بس جمع کیا, بنادا, بس آواز دی, بکالا انا ربکم الاعلی, اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلی ہوں, فاخذہ اللہ, بس پکڑا اس کو اللہ نے, نکال الاخرہ, جہاں بھی نکال دار الاخرہ, آخرت کے جہان کی پکڑ میں, بل اولا, اور سمرا دنیاویا, اور دنیا میں بھی, ان فی ذلک لعبرہ, بے شک اس مذکور میں البتہ سوچنے کی جگہ ہے, لمن یخشا, بات پہ اس کے جو ڈرتا ہے, اانتم اشد خلقن, آیا تم ہو سخت خلقن, ادرو خلق اور مخلوق ہونے کے, ام السما, یا آسمان جو بنایا اس کو, رفع سم, کہا بلند کیا اس کی سمت, اس کی چھت کو, فصباہا, بس اس کو برابر کر دیا, فاغطش لیلہا, بس ڈھانپ دیا اس کی رات کو, فاخرج, اور نکالا اس کی روشنی کو, فالارض بعد ذلک, اور زمین کو بعد اس کے بچھا دیا, اخرج منہا, نکالا اس زمین سے پانی اس کا اور چارہ اس کا, فالجبال ارساہا, اور پہاڑ قائم کر دیے, متاع لکم, نفع تمہارے لیے, بل انعامکم, اور تمہارے چوپاؤں کے لیے, فاذا جاءت, اور جب آئے گی ہنگامہ, مصیبت پڑی, یوم یتذکر الانسان, اس دن سوچے گا انسان, ما سعا, جو اس نے کوشش کی تھی دنیا میں, وبرزت الجحیم, اور سامنے کی جائے گی جہنم, لمن یرا, جو دیکھنا چاہے گا وہ دیکھ لے گا, واما من طغا, بہرحال وہ شخص, من طغا, جو سرکشی میں حد سے نکل گیا, فآثر الحیات الدنیا, اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو, بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے, واما من خافا, بہرحال وہ شخص, خافا, جو ڈرا, مقام ربی ہی, اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے, فنہ النفس عن الہوا, اور روکا نفس کو خواہش سے, فإن الجنة, بے شک جنت, ہی المأوى, یہی ٹھکانہ ہے, یسألونک عن الساعة, سوال کرتے ہیں تجھ سے قیامت کے بارے میں, ایان مرساہا, کب ہے آنا اس قیامت کا, فی ما انت من ذکراہا, تجھ کو کیا کام ہے اس کے ذکر سے, الا ربے کا, طرف رب تیرے کے, اس کے علم کی انتہا ہے, انما انت منذر, من یخشاہا سوائے اس کے نہیں جو ڈرانے والا ہے من اس کو جو ڈرے اس کی آمد سے کہنا ہم یوم جرونہا گویا کہ وہ کہنا ہم گویا کہ وہ یوم جس دن جرونہا دیکھیں گے اس کی آمد کو لم یلبسو الا عشیتن وہ نہیں ٹھہرے الا عشیتن مگر شام کا وقت یا دوپہر کا وقت اتنے ان کو محسوس ہوگا سورۃ عبس